بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Leo tuko katika sura ya mwisho katika juzuu hii ya 26, juzuu ya Ahqaf, tukiwa katika sura ya 50, sura Qaf, wal Qur'an al Majid. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza aya hii au ameanza sura hii kwa harfu miongoni mwa hurufi za hija, kama ilivyokuwa mianzo ya sura nyingine zilizotangulia huko nyuma. Huko mbeleni ziko kama vile Sad, na huko nyuma kuna Nun, kuna Alif Lam Mim, kuna Ha Mim, kuna Ta Sin na mfano wake. Sasa sura hii imeanza kwa harfu min hurufi alhija ambayo ni Qaf, na kwa harfu hiyo imeitwa sura hii, kwa maana kwamba sura hii inaitwa Surat Qaf, ambayo ina aya 45. Sura hii ni katika sura za Makka. Unasema aya zake zote zimeshuka Makka, baadhi ya wanachuoni wanaeleza hivyo, isipokuwa aya moja tu ya 38. Ni sura, ni aya ya Madina. Hiyo ni kauli. Lakini kwa ufupi ni kwamba sura hii ni sura ya Makka, na imeteremka baada ya suratul mursalat. Wal mursalat, baada ya kuteremka wal mursalat ikateremka hii. Sura hii imezungumzia kadhia ya msingi sana, ambayo Makuraishi walikuwa wakiipinga sana na wakistaajabu upeo wa mwisho kustaajabu, nayo ni kadhia ya kufufuliwa baada ya kufa. Walikuwa wanapinga sana jambo hili, na wanaona kwamba ni jambo lisilowezekana. Na sehemu kubwa ya Qur'ani imelithibitisha jambo hili, kwa kuwa wao ndio walikuwa wakilipinga. Wakaona kwamba huku kurejeshwa kwa mara nyingine kuko mbali sana na akili. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea jambo hili katika sura hii kwa kulithibitisha hasa na kupiga mifano ya uwezo wake. Kisha baada ya hapo sura ndio ikaelezea masala ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuumba, akawarejesha watu watazame mbingu, watazame na ardhi, watazame maji, watazame mimea, watazame miti, makole ya mitende na mitende yenyewe, watazame mimea mbalimbali, ndani yake kuna ushahidi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuwaweza kuwafufua watu baada ya kuwa wamekufa, kwa sababu yeye ndiye aliwaumba kabla ya kuweko. Baada ya hapo sura ikahama, ikaanza kuelezea habari za umma zilizopita wenye kukadhibisha na namna walivyopatwa na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, akiyasema haya kwa lengo la kuwatahadharisha makufari wa Makka na mfano wao, kwamba yale ambayo yaliwasibu waliotangulia kwa sababu ya ukaidi wao na kukadhibisha kwao aya za Allah tabaraka wa ta'ala na mitume wake, hayako mbali na wao, kwa maana kwamba na wao inawezekana yakawasibu mfano wa yale waliowasibu waliotangulia. Kisha sura ikazungumzia habari ya sakaratul mauti na vitisho vya watu kufufuliwa na vishindo vya siku ya kiyama na yale ambayo atakutana nayo mtu muovu baada ya kufufuliwa, hasa katika usiku ngumu, usiku wenye shida nyingi. Na mwisho wake mtu huyo atatupwa katika jahannam wal'iyadhu billah. Kisha sura ikahitimisha kuhusiana na ukelele wa haki ambao utapigwa kwa ajili ya kuwatoa watu kwenye makaburi, watatawanyika kama vile nzige wenye kutawanywa, na watasagwa, wataswagwa kupelekwa katika uwanja wa hisabu, na hakuna atakayejificha miongoni mwao wao yoyote. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema qaf, Allah ndiye anayejua zaidi muradi wake. Hiyo qaf, hapa pana maelezo, kwa sababu baadhi ya wanachuoni wameleta maneno mengi kuhusiana na neno qaf, lakini haya tuliyosema ndio sawasawa, kwa ni harfu ya hija na Allah ndiye anayejua muradi wake. Lakini wako watu wanaosema hii qaf ambayo imeletwa hapa maana yake ni jabali kubwa lenye kuzunguka ardhi yote, jina lake linaitwa qaf, jabali hilo. Lakini Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akaitumia fursa hii kufanya tafnid na kuyabatilisha madai hayo ambayo hayana ukweli, na akasema wazi kwamba huenda haya yakawa ni katika mambo ya khurafa, ni khurafatu bani Israila, ni katika mambo ya kubunibuni yasiyokuwa na hoja katika wana wa Israeli, ambayo baadhi ya watu wamechukua kutoka kwao pale walipoona kuna idhini na ruhusa ya kupokea kutoka kwao, lakini bila shaka imewekwa mipaka katika kupokea kutoka kwa bani Israeli. Kuna habari tumewaambia sisi tusisadikishe wala tusizikadhibishe katika yale wanaopokea bani Israeli, lakini kuna habari ambazo vile vile uongo wake umebainika wazi, na kuna habari vile vile ambazo ukweli wake umethibiti kwa uwazi. Zile zilizothibiti ukweli wake tutaziamini, na zile ambazo zimebainika uongo wake tutazikadhibisha, na zile ambazo hazikubainika la hadha wala hadha, si huu ukweli wala uongo, basi hatutasadikisha wala hatutakadhibisha. Tutasema amanna billah, kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kibni Kathira anasema wa indi anna hadha wa amthalahu wa ashbahahu min ikhtilati ba'dhi zanadiqatihim, mbele zangu mimi kwamba habari hii na mfano wake na yenye kufanana na hiyo ni katika uzushi ulioundwa na baadhi ya mazandiki wao, si habari za kweli hizo. Kwamba qaf maana yake ni jabali kubwa liko kadha wa kadha, au qaf maana yake kadha, mtu akaanza kuelezea maelezo mengi. Allahu a'lamu bimuradihi bidhalik. Walqur'ani almajid, ninaapa kwa Qur'ani tukufu, hawakuamini makafiri wa Kikureishi kuamini mtume. Ninaapa kwa Qur'ani tukufu, kiapo changu ninachoyapia, hawakuamini makafiri wa Kikureishi kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio muksamu bihi, chenye kuwapiwa ambacho hakikutajwa hapo, ni mahdhufu. Ninaapa wal Qur'an, ninaapa kwa Qur'ani al-Majid tukufu, waapa nini? Hawakuamini makafiri wa Quraysh kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Bal ajibu, bali waliona ajabu, anja'ahum mundhirun minhum, kuwajilia wao mwonyaji katika wao. Bal ajibu anja'ahum mundhirun minhum, bali waliona ajabu kuwajilia wao mwonyaji katika wao. Faqala alkafirun, wakasema makafiri, hadha shay'un ajib, hili ni jambo la kustaajabiwa. Hadha shay'un ajib, hili ni jambo la kustaajabiwa. Faqala alkafiruna hadha shay'un ajib, wakasema makafiri, hili ni jambo la kustaajabiwa. Aidha mitna wa kunna turaba, hivi tutakapokufa na tukawa mchanga tutarudishwa tena? Aidha mitna wa kunna turaban, hivi tutakapokufa na tukawa mchanga tutarudishwa tena? Dhalika raj'un ba'id, huko ni kurejeshwa kuliko mbali na akili. Dhalika raj'un ba'id, huko ni kurudishwa au huko ni kurejeshwa kuliko mbali na akili. Aidha mitna wa kunna turaban, hivi tutakapokufa na tukawa mchanga tutarudishwa tena? Dhalika raj'un ba'id, huko ni kurejeshwa kuliko mbali na akili. Jambo liingia akilini, tutakufa sisi, tutasagika sagika, tutaoza, mifupa itachakaa, alafu turejeshwe tena? Jambo hili liko mbali na akili, haiwezekani. Tunasema hivi makafiri wa Quraysh. Qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum, hakika tunakijua kiasi ambacho inakipunguza ardhi katika miili yao humo makaburini. Qad alimna, hakika tunakijua, ma tanqusu al-ardu, kiasi ambacho, ma kiasi ambacho, tanqusu al-ardu, inakipunguza ardhi, minhum, katika miili yao humo makaburini. Wa indana kitabun hafidhun, na kuna mbele zetu kitabu chenye kuhifadhi kila kitu. Qad alimna, hakika tunakijua, ma kiasi ambacho, tankusul ardu, inakipunguza ardhi, minhum, katika miili yao humo makaburini. Yani twajua kwamba namna ardhi inavyowala na kitu gani kimepungua katika miili yao, kiasi chochote kinachokatika katika na kusagika kikachanganyikana na mchanga twakijua sisi. Wa indana kitabun hafidhun, na kuna mbele zetu kitabu chenye kuhifadhi kila kitu. Bal kadhabu bil haqqi, bali wao waliikadhibisha haqqi, lamma jaahum, wakati ilipowajia. Fahum, kwa hiyo wao, fi amri marijin, wamo katika jambo lenye kuchanganyika. Fi amri marijin, wamo katika jambo lenye kuchanganyika. Wamechanganyikiwa, jambo lao halijanyooka sawa sawa, wao wanatatizika, hawaoni haki. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wao katika jambo la marij, wa hadha halu kulli man kharaja lil haqq, na hii ndio hali ya kila aliyetoka kuiacha haki, lazima atachanganyikiwa, tababaika. Mahma qala ba'da dhalika fa huwa batil, chochote atakachosema, vyovyote atakavyosema baada ya hapo kitakuwa ni batil. Wal mariju al mukhtalifu al muttarib al multabisu, Ibn Kathir anasema hivi, na al marij ni lile jambo lenye kukhtalifiana, lile tofauti, jambo lenye kupapatika, jambo lenye kuchanganyika. Almunkiru khilaluhu, kama alivyosema kule, innakum la fi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik. Kwa hiyo fahum fi amri marij, kwa hiyo wao wamo katika jambo lenye kuchanganyika. Multabis, kwa hiyo watatizika, hawajui wafuate wapi. Insha Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuwatanabahisha waja wake juu ya uwezo wake ulio mkubwa kwa yale ambayo ameyadhihirisha. Akasema afalam yanzuru ila samai fawqahum, hivi hawaitazami mbingu iliyo juu yao? Afalam yanzuru, hivi hawaitazami ila samai fawqahum, mbingu iliyo juu yao? Kaifa banainaha, namna tulivyoijenga. Wazayyanaha, na tukaipamba. Wama laha min furuj, na haina mpasuko, haina shuquq. Furuj ni shuquq, kama alivyosema Mujahid, yani shuquq, yani mipasuko. Pia wengine wanasema futuq, yani mipasuko au sudur, hivyo hivyo mipasuko, wal maana mutakarib, maana ni kukaribiana, malaha min furuj, wa malaha min furuj, na haina mpasuko. Afalam yanzuru ila samai fawqahum, hivi hawaitazami mbingu iliyoko juu yao, kaifa banainaha wa zayyanaha, namna tulivyoijenga na tulivyoipamba, wa ma laha min furuj, na haina mpasuko. Hawaitazami shughuli ukubwa na uwezo wa Allah tabarak wa taala, tangu mbingu ilipoumbwa haijafanya kijialama cha mpasuko hata kidogo, hawaoni hilo. Wal ardha madadnaha, na ardhi tulivyoitandika, wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Wal ardha madadnaha, na ardhi tulivyoitandika, wa alqaina fiha rawasi, na tukaweka juu yake majabali, tukaweka vigingi vya majabali. Wa ambatna fiha, na tukaotesha juu yake, yani fiha kwa maana alaiha. Wa ambatna fiha, na tukaotesha juu yake, min kulli zawjin bahijin, kila namna nzuri ya mmea, yani kila mmea, kila namna uli nzuri ya mmea, mimea mizuri mizuri, bahiji, min jamii zuru'i wa thimari wa nabatat wa nabati wa anwa, zote tumeotesha sisi. Tabisiratan wa dhikra likulli abidin munib, kwa kumuonyesha. Tabsiratan, kwa kumuonyesha au kwa ajili ya kumuonyesha. Wa dhikra, na kwa ajili ya kumkumbusha. Na kumkumbusha, likulli abidin munib, kila mja mwenye kurejea kwa Allah, anayetaka kurejea kwa Allah atakumbuka, atamuonyesha uwezo wa Allah. Kitazama mimea, kitazama ardhi na mimea yake, na kila sampuli za mapambo yaliyoko kwenye ardhi, atamfanya akumbuke na arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna minas samaa'i maa, na tukateremsha kutoka katika mawingu maji, mubarakan, yenye kubarikiwa, mvua hiyo. Wanazalna minas samaa'i maa, na tukateremsha kutoka katika mawingu maji, mubarakan, yenye kubarikiwa. Faambatna bihi, tukaotesha kwa maji hayo, jannati, bustani, wa habba alhasid, na tumba za mmea wenye kuvunwa. Wa habba, na tumba za mmea, alhasid, zenye kuvunwa. Ndio anasema wa habba alhasid ni azzaru yuradu lihabbihi wa dikharihi. Tumeotesha sisi. Wa nakhla basiqatin, na mitende mirefu. Wa nakhla basiqatin ay atiwali, wa nakhla basiqatin au pia tiwalan shahiqat, mirefu, mitende mirefu. Wa nakhla basiqatin, na mitende mirefu. Laha tal'un nadidun, yenye makole yaliyojaza tende. Laha tal'un nadidun, yenye makole yaliyojaza tende. Wa nakhla basiqat, na mitende mirefu. Laha tal'un nadidun, yenye makole yaliyojaza tende. Tal'un, yali makole yake. Rizqan lil'ibad, kwa kuwa ni chakula kwa waja wangu. Rizqan lil'ibadi, kwa kuwa ni chakula kwa waja wangu. Wa ahyaina bihi, na tukahuisha kwa maji hayo. Dhamiri inarudi katika alma, bihi bilma. Wa ahyaina bihi, na tukahuisha kwa maji hayo. Baldatan maita, kila mji uliokufa. Baldatan maita, kila mji uliokufa. Kadhalika alkhuruju, na kama hivyo ndivyo kutoka kwenu makaburini. Kadhalika alkhuruju, kama hivyo ndivyo kutoka kwenu makaburini. yani kama hivi tulivotoa tumeleta mvua ikanyesha, ardhi ilikuwa imekufa kabisa, ilishakuwa kichanga tifu tifu, alafu sisi tukaotesha mvua ikanyesha, ardhi ikapata uhai, ikaanza kutoa mimea. Basi kama hivi na nyinyi mtamea katika ardhi, mtatokea, tutawafufua. Kadhalika al-khuruj, na kama hivyo ndivyo kutoka kwenu kwenda makaburi, ndivyo kutoka kwenu makaburini. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza kuwatisha, kwa ajili ya kuwatisha makufari wa Quraysh kutokana na yale yaliyowapata wenzao waliotangulia wenye kukadhibisha. Akasema kadhabat qablahum qaum nuh, walikadhibisha kabla yao qaumu ya Nuh, wa ashabu ras, na watu wa kisima cha Ras, wa Thamudu, na kabila la Thamudi. Kadhabat qablahum, walikadhibisha kabla yao qaumu Nuh, qaumu ya Nuh, wa ashabu ras, na watu wa kisima cha Ras, wa Thamudu, na watu wa Thamudi, na kabila la Thamudi. Hao walikadhibisha, wakadhibisha mitume ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika asema wa Adu, na kabila la Adi, wa Firaunu, na Firaun, wa ikhwanu Lut, na watu wa Lut, wa ikhwanu Lut, na watu wa Lut, wa ashabu al-Aika, na watu wa Aika, yani watu wa Nabii Shuaib, wa ashabu al-Aika, na watu wa Aika, watu wa vichakani, wa qaumu Tubba, na qaumu ya Tubba mfalme wa Yemen. Kullun, wote hao, kadhaba ar-rusula, waliwakadhibisha mitume, fahaqqa wa'idun, yakathibiti juu yao makamio yangu ya adhabu. Fahaqqa wa'idun, yakathibiti juu yao makamio yangu ya adhabu. Kullun kadhaba ar-rusula, wote hao waliwakadhibisha mitume, fahaqqa wa'idun, yakathibiti juu yao makamio ya adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala yale aliyowakamia yakawa juu yao, yakathibiti. Hizi ni aqwam tumetajwa hapa, qaumu Nuh, ashabu ras, Thamud, Ad, Firaun, wa qaumu ikhwanu Lut, ashabu al-Aika, qaumu Tubba, wote hawa hizi ni aqwam walishupalia wakasusua kukataa mafunzo ya Allah tabaraka wa ta'ala, wakakadhibisha, ikathibiti juu yao adhabu ile ambayo aliwakamia Allah subhanahu wa ta'ala. Kutahitajika kutoa ufafanuzi kuhusu hizi aqwam tulizozitaja hisi sasa hivi, kwa sababu tumekusudia tufike nusu ya sura hii. Nikianza kutoa maelezo tutafika. Falam yanzuru ila samai, hivi hawazitazami mbingu, au hivi hawaitazami mbingu, faukahum, iliyo juu yao. Tumeruka au tumerudi nyuma? Afa'ayina bil khalqil awwal, je kwani tulichoka kwa kule kuumba kwa kwanza? Afa'ayina bil khalqil awwal, je kwani tulichoka kwa kule kuumba kwa kwanza? Bal hum fi labsin min khalqin jadid, bali wao wamo katika shaka ya kuumbwa upya. Bal hum fi labsin min khalqin jadid, bali wao wamo katika shaka katika kuumbwa upya, katika wana shaka ya kuumbwa upya, wana shaka tu. Lakini hatukuchoka sisi, hatukutopewa na kuumbwa kwa kwanza. Ikiwa hatukuweza, hatukuchoka sisi kule kuumbwa kwa kwanza, basi kurejesha ni rahisi zaidi. Kuvumbua ni kugumu zaidi kuliko kukarabati. Tayari ushafumbua wewe. Sasa kikiharibika kitu kile ulichokivumbua, kitakushinda vipi wewe kukikarabati? Lakini kabla ya hapo ilikuwa hakuna kitu. Ukafanya mpaka kikawa kitu. Sasa kukirejesha tena kwa mara nyingine ni sahli. Kwa vipi Allah subhanahu wa ta'ala ashindwe kurejesha? Wadharaba Allah, wadharaba lana mathala. Anasema Allah na ametufanyia sisi, ametupigia sisi mwanadamu mfano. Wanasiya khalqa, akasahau umbile lake, akasahau kuumbwa kwake. Kala alafu akawa anasema man yuhyi al'idham wa hiya ramim, ni nani atakayehuisha mifupa na hali ya kuwa mifupa hiyo ni yenye kusagika, imechakatika ikasagika kabisa? Allah subhanahu wa ta'ala aliwajibu kule akasema qul, waambie yuhyiha alladhi, ataihuisha mifupa hiyo yule ambaye anshaaha awwala marra, ameianzisha kwa ile mara ya kwanza. Wa huwa bikulli khalqin alim, na yeye Allah kwa kila kiumbe ni mjuzi. Kwa yule aliyeumba mara ya kwanza ndiye ana uwezo wa kurudisha tena. Kwa sisi hatukuchoka kule kuumba kwetu kwa kwanza, lakini wao wamo ndani ya shaka ya kuumbwa upya.